मेरी ज़िंदगी में गिजू भाई, लेखन ममता पांड्या, अनुवाद निवेदिता सिजवाली, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक शिक्षक का काम बहते हुए पानी जैसा होता है। शिक्षण से संतुष्टि एक या दो विषय पढ़ाने में नहीं मिलती। सच्ची शिक्षा मनुष्य को उसकी खुद की अपार संभावनाओं को जागृत करने में निहित है। गिजू भाई बधे का। लेखक के बारे में, ममता पांड्या ने लंबे समय तक पर्यावरण शिक्षक के रूप में काम किया है। उन्होंने शिक्षकों व बच्चों के लिए तरह तरह की शैक्षिक सामग्री तैयार की है। उन्होंने अच्छी खासी संख्या में बाल साहित्य भी लिखा है। आज वे एक स्वतंत्र शिक्षाविद, लेखक, अनुवादक, ब्लॉगर और दास्तान गो हैं। मैंने नाना जी के रूप में गिजू भाई को कभी नहीं देखा। उनका देहांत 1939 में लगभग 54 साल की उम्र में हो गया था, जब मेरी माँ उनकी तीसरी संतान और दूसरी बेटी सिर्फ 18 साल की थी। पर मेरी ज़िंदगी के लगभग हर पड़ाव में गिजू भाई एक अहम हिस्सा रहे हैं। जब हम बच्चे थे तब गिजू भाई से हमारा परिचय उनकी कहानियों के माध्यम से हुआ, जो हमें हमारी मामी विमुबेन बधेका सुनाती थी। भावनगर के दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर में काम करते हुए मामी ने जिंदगी भर उनकी परंपरा और उनके विचारों को निभाया और आगे बढ़ाया। मामी के साथ साथ जिन शिक्षकों ने गिजू भाई के साथ काम किया था उनसे भी उनके बारे में कई बातें पता चलीं। भले ही हम लोग भावनगर में नहीं रहते थे, पर हमारी गर्मियों की छुट्टियां हमारे बाकी भाई बहनों, गिजू भाई के बाकी नाती पोते और नानी जरी बेन की सख्त देखरेख में वहीं बीतती थीं। दुर्भाग्य से हम कभी दक्षिण मूर्ति के विद्यार्थी नहीं बन सके, लेकिन हमने गर्मियों में उस इमारत के हरेक कोने को देखा, खेला और जिया है। वाह, उन गलियारों में दौड़ना, वहाँ के आंगन में खेलना, यहाँ तक कि वहाँ हॉल में अपने नाटक करना। यह इमारत आज भी उसी छोटी पहाड़ी पर मौजूद है और इसका जिक्र गिजू भाई ने अपने लेख दिवा स्वप्न में भी किया है। शामें और रातें उनके घर की छत पर खुले आसमान के नीचे बीतती थीं, जहाँ हम सब उनकी बाल वार्ता को सुनते थकते नहीं थे। डरपोक खरगोश और धूर्त कौवे की कथा सुनकर ही हम बच्चे बड़े हुए। कहानियों के किरदार हमारे दोस्त बन जाते और वे छोटी छोटी कविताएं तो जैसे हमारी जबान से फिसलने को तैयार रहती थीं। घर में जब इनमें से किसी किरदार या कविता की बात होती तब हम सब खुद को जैसे किसी खास संगठन का हिस्सा मानते थे, भले ही वह बात किसी और संदर्भ में की गई हो। शायद यही वजह रही कि आम बोलचाल वाली गुजराती से मेरा लगाव शुरुआत के इन्हीं दिनों से रहा, साथ ही तुक और लय के संग भी, जो अभी तक मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। अंग्रेज़ी में बच्चों के लिए किए गए मेरे लेखन का एक बड़ा हिस्सा कविताएं हैं। हालांकि गिजू भाई की बाल वार्ता ज़्यादा प्रचलित हैं, पर बहुत कम लोगों को ही यह बात पता है कि उन्होंने कई आम रोज़मर्रा की चीज़ों पर काफ़ी तुकबंदियाँ की हैं, जिन्हें बच्चे लगभग रोज़ ही अपने आसपास देखते सुनते हैं। इनमें कौवे से लेकर गधे और खिचड़ी से लेकर कढ़ी तक शामिल हैं। इन्हीं के ज़रिए वह भाषा ज्ञान और व्याकरण पढ़ाते थे। बचपन से लेकर स्नातक तक मैंने खुद को गिजू भाई से भावनगर में बीती छुट्टियों और कहानियों की वजह से ही जुड़ा हुआ पाया। कुछ समय मैंने गुजरात के बाहर बड़े होते हुए बिताया। उसमें मैंने खुद को सचेतन स्तर पर गिजू भाई से थोड़ा दूर पाया। गिजू भाई की तरह ही जिन्होंने वकालत पढ़ी और उस पेशे से जुड़े रहे, मैंने भी एक अलग तरह से पेशेवर शुरुआत की। मुझे याद है मेरी नई नई शादी हुई थी, उसके बाद कुछ सालों तक मैं पूर्वी अफ्रीका में रही। तब ध्यान आता था कि कैसे 1907 में वह भी यहाँ एक अंग्रेज़ वकील श्रीमान स्टीवेंस के साथ काम करने आए थे। जब भी गिजू भाई उनसे कुछ पूछने जाते, स्टीवेंस उन्हें यही कहते थे, खुद सोचो। इस सिद्धांत पर उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि सीखने सिखाने में भी अमल किया और जिस पर मैं भी काम करने की कोशिश करती हूँ। अफ्रीका में रहते हुए गिजू भाई ने अपने खाली समय का सदुपयोग घूमने, नए देशों को देखने और लोगों को जानने में किया। 20वीं सदी के शुरुआती साल उन्होंने अफ्रीका में बिताए और उन्हें लिखित रूप दिया जो बाद में प्रकाशित हुआ। वहाँ अच्छा कमाने और भरपूर सुख सुविधाओं के बावजूद मातृभूमि ने उन्हें 2 साल बाद वापस भारत बुला लिया। इत्तेफाक से मेरे और मेरे पति की समय सीमा भी वहाँ इतनी ही थी। मेरी भारत में वापसी यानी मेरी गुजरात में वापसी, एक नए अभिभावक व स्कूली शिक्षा प्रणाली में मेरी शुरुआत, दोनों साथ साथ हुई। सभी नव अभिभावकों की तरह हम दोनों भी जैसे मनोभावों की एक लहर में बह रहे थे, खुशी, गर्व, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अक्सर एक अस्पृष्टता कि अब क्या करें और कैसे करें। इसी उधेड़बुन में एक दिन खोज निकाला कि गिजू भाई ने खुद इन कालातीत भावनाओं से जूझने के प्रयास लगभग आधी सदी पहले किए थे। बच्चों और अभिभावकों के संबंधों को उन्होंने जितना जाना समझा, उसे शब्दों का रूप दिया जो कि माँ बाप थवू अघरू छे और आतेशी माथा फोड़ के शीर्षकों से 1935 में प्रकाशित हुए। इन्हें पढ़कर मेरी दुविधा कम हुई। ये किताबें जैसे मेरी सहायक बन गई। मुझे यह भरोसा इन्हीं से मिला कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रही थी वह कोई अनोखा नहीं था। तब से तकरीबन 30 वर्ष बीत चुके हैं और न जाने अभिभावकों की कितनी पीढ़ियां आ गई हैं जिनके प्रश्न व परेशानियां वही हैं और परवरिश पर गिजू भाई के तथ्य और सत्य कालातीत हैं, जैसा कि वह लिखते हैं। अगर आप सच में चाहते और आप कर पाते बच्चों के लिए कोई एक काम, तो आप क्या करते? उन्हें मारना नहीं। अगर आप 2 काम कर पाते तो क्या करते? उन्हें डांटना नहीं, उन्हें बेइज्जत नहीं करना। अगर कर पाते आप कोई 3 काम तो क्या करते? उन्हें डराना नहीं, उन्हें ललचाना नहीं, उन्हें बिगाड़ना नहीं। अगर बच्चों के लिए कर सकते आप कोई 4 काम तो क्या करते? उन्हें उपदेश नहीं देना, अपना व्यवहार मत बदलते रहना, उनकी गलतियां मत निकालते रहना, उन पर हर वक्त प्रभुत्व मत बनाए रखना। अगर आप करना चाहते हैं कोई 5 काम तो आप क्या करते? जो भी बच्चा कहे वह सब न माने, उसे अपना काम खुद करना सिखाएं। बच्चे को वह करने दें जो वह करना चाहता है, उसके काम को नज़रअंदाज न करें, उसके काम में दखल न दें, उसे उसके काम से अलग ना करें। अपनी ज़िंदगी के लगभग 30 सालों तक गिजू भाई ने बाल शिक्षा के बारे में नहीं सोचा था। जैसे गिजू भाई का ध्यान इस तरफ अपने बेटे नरेंद्र के जन्म के बाद गया, वैसे ही मेरा ध्यान भी इस ओर अपने बेटे के जन्म के साथ गया। जब मैंने एक पर्यावरण शिक्षाविद के तौर पर पेशेवर के रूप में एक नई शुरुआत करने की सोची, मेरा काम शिक्षकों व बच्चों के पठन पाठन की सामग्री के सृजन से संबंधित था और यही मुझे गिजू भाई द्वारा शिक्षकों के लिए लिखे गए साधारण किंतु गंभीर लेखन की खोज की ओर ले गया। मैंने पाया कि जिस शिक्षा व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया था और जिसे वे बदलना चाहते थे उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था और इन मुद्दों पर प्रकाश डालने का तरीका भी सही है। 1932 में उन्होंने एक आलेख लिखा, यह नहीं चलेगा। हमारे विद्यालय में यह चलेगा कि दीवारें रंग से पुती हुई न हों, पर यह नहीं चलेगा कि कोनों में धूल और जाले हों। चलेगा अगर प्रयोगशाला में बड़े बड़े उपकरण हों, पर नहीं चलेगा अगर उनका कभी उपयोग न हो पाया हो। चलेगा अगर हम बहुत विद्वान न भी हुए, लेकिन नहीं चलेगा अगर हम बच्चों को पूरा सम्मान और उनके विकास के लिए उचित वातावरण न दे पाए हों। चलेगा अगर हम लगातार बच्चों को पढ़ाने में नहीं जुटे हैं, पर नहीं चलेगा अगर हम उनकी गतिविधियों में दखल दें और उनसे पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती करें। चलेगा अगर हमारे विद्यालय में बच्चे थोड़ा पढ़ें और थोड़ा खेलें, पर नहीं चलेगा अगर बच्चे हमारी कड़ी निगरानी में दिन भर मजदूरों की तरह मेहनत करें। चलेगा अगर हमारे बच्चे बैठें, पढ़ें या चित्र बनाएं, क्योंकि उनका ऐसा करने का मन है, पर नहीं चलेगा अगर वे चित्रकारी या गाना गाना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कर रहे हों। इनमें से कई विचार दिवा स्वप्न में काल्पनिक शिक्षक लक्ष्मी राम की कहानी में दर्शाए गए हैं। पिछले दो दशकों में होल स्कूल की परिकल्पना पर तमाम बहसें हो चुकी हैं। गिजुभाई का दिवा स्वप्न इसके लिए उपयुक्त है। पर्यावरण शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है करके सीखना। पश्चिम में इस पर कई मत विकसित हुए और काफ़ी लिखा भी गया है, और यही 1980 के दशक में हमारे दिशा निर्देश बने, जब एनवायरनमेंट एजुकेशन भारतीय पाठ्यक्रम में लागू हो रहा था। मैंने शिक्षकों और बच्चों के लिए प्रायोगिक अधिगम पर आधारित पठन पाठन सामग्री तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया। शुरुआत में मैंने कुछ प्रचलित अमेरिकी प्रोग्राम जैसे हैंड्स ऑन नेचर, प्रोजेक्ट वाइल्ड और प्रोजेक्ट लर्निंग ट्री से पढ़ा और समझा, पर संतुष्टि मुझे गिजुभाई के 1934 के काम को पढ़कर ही मिली। हम किसी बच्चे को चिड़िया की खूबसूरती के बारे में बता सकते हैं या खुद उन्हें चिड़िया दिखा भी सकते हैं। हम उसे इस मिट्टी के भीतर छिपे हुए खनिजों के खजाने के बारे में बता सकते हैं या खुद ज़मीन खोदकर उसके रहस्यों का अन्वेषण भी करा सकते हैं। हम बिस्तर पर लेटकर सितारों के बारे में बातचीत कर सकते हैं या खुद छत पर बैठकर उन्हें देख सकते हैं। हम उसे मालिक और कारीगरों के बारे में बता सकते हैं या खुद वहां ले जाकर उनसे मिलवा भी सकते हैं। जैसे जैसे शिक्षा के लिए मेरा उत्साह बढ़ता गया, वैसे ही प्रकृति के लिए मेरा प्रेम और मेरी लगन भी बढ़ती गई। इस भावना को मैंने कविताओं और लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, और मालूम हुआ कि गिजुभाई यह काम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने सौराष्ट्र के स्थानीय पेड़ों का वानस्पतिक विवरण और कीट पतंगों की गतिविधियों पर भी लेखन किया। ऋतुण रंग नामक एक पुस्तिका में उनके द्वारा बदलते मौसम, पक्षियों, कीटों और फल सब्जियों पर नियमित लिखे गए लेखों को बच्चों के लिए पत्र व्यवहार के रूप में संपादित किया गया है, सामान्य किंतु रुचिकर रूप में ज्ञानवर्धक। इनमें से एक पत्र 2007 में NCERT की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में भी प्रकाशित हुआ था। ये पत्र जितने प्रासंगिक और प्रेरणादायक तब थे, लगभग 70 सालों बाद भी उतने ही महत्व के हैं। लगभग उसी समय मैंने गिजुभाई की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। अपनी कहानियों व कविताओं दोनों में गिजुभाई ने लोक कथाओं में रचित परंपराओं को उजागर किया है, और शायद लिखित रूप में भी पहली बार ही प्रस्तुत किया है। इन छंदों में न सिर्फ लय और तुक को बनाए रखना, बल्कि आम सौराष्ट्र की बोली की बारीकियों को भी साथ में ले आना अपने आप में एक चुनौती थी। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे शब्दों से प्यार है, यह काम और खेल दोनों हो सकता है। मैंने खुद बच्चों के लिए अपने लेखन की शुरुआत की। गिजुभाई की तरह ही शायद एक बड़ा हिस्सा उन अनुभवों और अवलोकनों से प्रेरित था जो मैंने अपने बच्चों के बड़े होते हुए सीखे समझे थे। मैंने महसूस किया कि मैं तुक, लय व छंद को लिखने में ज़्यादा आनंदित महसूस करती हूँ। इसी समय मैंने वार्तानुशास्त्र को ढूंढ निकाला। मैं अचंभित थी। गिजू भाई सिर्फ कहानियों को सुनाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि इस कला पर उन्होंने गहनता से लिखा था। 1923 में लिखी गई यह पुस्तक उनके खुद के अध्ययन कि कोई कहानी कैसे बनती है का वर्णन करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर मौखिक लोक कथाओं तक इसमें सभी का विवरण है। गिजू भाई ने इस पुस्तक को सिर्फ एक महीने में पूरा किया और अंततः 1925 में यह प्रकाशित हुई। कम चर्चित यह किताब उतनी ही मौलिक है जितना कि कथा साहित्य, जैसे कि दिवास्वप्न और शिक्षा शास्त्र। ये हैं वे कहानियाँ, इन्हें अपने बाल बच्चों को सुनाइए, वे आपको ललक और आनंद से बार बार सुनेंगे। याद रखिए, इन कहानियों को खूबसूरती के साथ सुनाएं, इन्हें वैसे ही बताएं जैसे कि यह बताई जानी चाहिए, बच्चों को भागीदार बनाते हुए। जो भी पसंद आए उसे पढ़िए। ऐसी कहानी चुनिए जो आपके बच्चे की उम्र और उसकी रुचियों के अनुकूल हो। पर कृपया एक काम कभी ना करें, बच्चों को कभी भी इन्हें याद करने को ना बोलें और किसी रट्टू तोते की तरह उन्हें इन कहानियों को सुनाने के लिए तो कभी भी उनसे ज़बरदस्ती ना करें। कभी भी परीक्षाओं के लिए उन्हें ये कहानियाँ मत सुनाना। आप जल्दी ही जान जाएंगे कि कहानियाँ जादू की छड़ी की तरह होती हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं तो कहानियों से शुरुआत कीजिए। उनकी सोच और रचनात्मकता को उड़ान देने के लिए कहानियाँ एक बेहतरीन ज़रिया हैं। कहानियों को ऐसे न सुनाएं जैसे कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्हें ज्ञानवर्धन के लिए भी न सुनाएं। एक मूर्त कथाकार की तरह तो कहानियों को बिल्कुल भी न सुनाएं। अपने संग बच्चों को भी एक बिल्कुल नए अनुभव पर तल्लीनता से ले चलें। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अपने बचपन में हमने शायद ही कभी बैठकर ये कहानियाँ खुद पढ़ी होंगी। ये हमारे आसपास हर जगह थीं, विमू मामी द्वारा सुनाई जाती थीं और नानू भाई व हम भाई बहनों द्वारा घर के बाकी सदस्यों के समक्ष नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की जाती थीं। अपनी पीढ़ी के ज़्यादातर लोगों की तरह ही पत्र लेखन उनकी दिनचर्या का भी एक अभिन्न अंग था। वह अपने पुराने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को पत्र लिखते थे। जब घर से दूर रहते थे तब अपने बच्चों को पत्र लिखते थे, जिसमें वह कहाँ ठहरे हैं और क्या कर रहे हैं के जवाब लिखते थे। 1936 में जब उनकी बड़ी बेटी सुशीला कला और नृत्य की पढ़ाई करने शांति निकेतन गई, तब वह हर बुधवार उन्हें पत्र लिखते थे। इन पत्रों में वह प्रेम पूर्वक घर की सारी बातें बताते थे। उनके भाई बहनों, जिसमें मेरी माँ भी शामिल थीं, के पत्तों के खेल और उनके झगड़े, उन्होंने रात में क्या खाया, छत में अपना अड्डा बना रही गिलहरी, बगीचे में खिल रहे फूल, सांपों को पकड़ना, रिश्तेदार और पड़ोसियों की खबरें इत्यादि। ये चिट्ठियाँ 1938 में सुशीला ने पत्रों के शीर्षक से प्रकाशित हुईं। गिजू भाई ने यह किताब उन सभी बेटियों को समर्पित की है जो अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। 1939 में जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, वह राजकोट से मेरी माँ को भी पत्र लिखा करते थे। इन्हीं में से एक पत्र में जो अंग्रेज़ी में लिखा गया है, वह लिखते हैं, मेरी प्यारी बाबू बेन, अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और इस वक्त मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। रात भर एक अच्छे आराम के बाद अब सुबह काम करने में ही समझदारी है। अभी काफ़ी शांति है, इस शांत वातावरण में मन लगाकर 2 घंटे का काम 1 घंटे में किया जा सकता है। तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, लगातार लेकिन दृढ़ता के साथ काम करते रहो, कोई रट्टाबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी का तनाव नहीं, समझ के पढ़ो और सब ठीक होगा। युवावस्था में हर कोई अपने माता पिता और रिश्तेदारों को हमेशा बड़े की तरह मानता है, यह नहीं सोचता कि वे भी कभी इसी उम्र में थे। हाल फिलहाल में इन पत्रों की खोज से अब जब मेरी माँ और उनकी बहनों को गुजरे हुए एक लंबा वक्त हो गया है, मुझे उनके जीवन के एक अंश की झलक देखने को मिली। मैंने भी इतने वर्षों में जो पत्र मेरे माता पिता ने मुझे लिखे हैं उन्हें संभाल कर रखा है। क्या पता किसी दिन मेरे बच्चे या मेरे नाती पोते इन्हें पढ़कर अपनी माँ, नानी, दादी के बारे में कुछ जान पाएं। 1920 में दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर की स्थापना हुई और 1939 में उनका देहांत हुआ। इस दौरान गिजुभाई ने बाल साहित्य और शिक्षा पर काफ़ी लिखा। भले ही उन्हें दिवा स्वप्न, जो सर्वप्रथम 1939 में गुजराती में शिक्षा शास्त्र की महानतम रचनाओं में गिनी जाती है, के लेखक के रूप में ख्याति मिली, परंतु वह लगभग 200 से ज़्यादा किताबों के लेखक हैं, जिनमें से 20 किताबें अभिभावकों व शिक्षकों को संबोधित हैं। गुजराती में होने के कारण ये किताबें जनता के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित हैं। एक विनम्र श्रद्धांजलि के तौर पर मैं अपनी तरफ से इनका अनुवाद करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना चाहूँगी। गिजुभाई अपने पीछे इतनी समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। लगभग एक सदी से ज़्यादा समय के बाद आज भी हर शिक्षाविद और कहानीकार के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं तो आज भी उनके लेखन के नए नए पहलुओं को ढूंढना जारी रखे हुए हूँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी गहनता और सोच ने मुझे हैरान न किया हो। साथ ही उनके लेखन के खजाने में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो मेरे जीवन और काम में मददगार साबित होता है। मुझे याद है कि गिरीश कर्नाड ने किस तरह अपने गुरु एके रामानुजन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, रमन मेरे लिए एक अक्षय पात्र थे। मेरे लिए गिजुभाई की लेखनी भी एक ऐसा ही पात्र है, जिसकी अंतर्वस्तु से मैं कितना ही संतुष्ट होने का प्रयास करूं, पर कभी तृप्त नहीं हो पाऊंगी।